Hocam hoş geldiniz. Sözü fazla uzatmadan kısa bir soru. Kur'an bizi aktif iyi olmaya davet ediyor. Aktif iyi olmanın cennetle sonuçlanacağını bize bildiriyor. Peki aktif iyi olmak sadece Kur'an'a inananlar açısından mı doğru bir sonuç doğurur? Yoksa Kur'an'a inanmayanların, insanların aktif iyi olmasının bir değeri yok mudur? Kesinlikle yoktur demek kurtuluşu kendimize hasretmek olur. Ben böyle bir bakış açısını mübarek Kur'an'ın şu ayetine %100 aykırı bulurum. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Nihai kurtuluş, son kurtuluş, kurtuluş hakkındaki son sözü söylemek ne sizin kuruntunuza göre olacaktır buyuruyor Rabbimiz, ne de ehli kitabın kuruntusuna göre olacaktır. Bu aslında harika bir cevap değil midir? O zaman Allah iyilik yapanların iyiliğini zayi edecek değildir ayetini de üstüne koyalım. Ben asla iyiliklerin zayi olacağına inanmıyorum. Bu dünyadaki kendi kuruntularımızdan kaynaklanan, hani her zaman şu sözüm bayağı meşhur olmuştu ya, Müslüman olmak bir gruba ait olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır derim ya hep. Müslüman olmak bir gruba ait olmak değil, dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yani ben falan gruba dahilim, kurtuldum. Yok böyle bir şey. Böyle bir şeyin olmadığını söylemek için o ayeti okudum zaten. Bu bir kuruntudur. İnanın, bu nihai kurtuluş konusunda vallahi ahirette ters köşe olacağız gibime geliyor. Ya Allah Allah, bu da mı burada? Veya yahu falan cennete cebir cübbesini de doldurup götürecekti. Nerede o? Nerede o? O cehennemde. Şirkinin içinde yanıyor dedi de duyarsanız eğer hiç şaşmayın. Dolayısıyla öyle yok. Onun için şuna iman edelim. Allah'ın hakkaniyetinden zerre kadar şüphemiz olmaz. Bu bir. İkincisi, sıdkımız dar olmasın. Gönlümüz dar olmasın. Allah'ın rahmeti çok geniş. Biz bu geniş rahmeti daraltmayalım. Bu anlamda ketebe ala nefsihir rahme. Allah merhameti kendine yazmıştır diyor. Yani kendine farz kılmıştır anlamında kullanıyor mübarek ayet bunu. Onun için kerim bir Allah'ımız var. Rahmeti okyanuslardan daha derin bir Allah'ımız var. Bu anlamda biz kendi akıbetimiz hakkında konuşalım, konuşacaksak. Başkalarının akıbeti hakkında son sözü söyleme tekeli bir tane Allah'a aittir. Allah dışında birilerinin akıbeti hakkında birileri, falanlar kurtuldu, falancalar battı, falanlar cennetlik, falancalar cehennemlik diyor mu? O Allah'tan rol çalıyor. Allah'tan korksun. Allah'tan. Allah'a karşı küstahlık yapıyorlar. Ben yapıyorsam ben de küstahlık yapıyorum. Nihai kurtuluş hakkında konuşma tekeli sadece Allah'a aittir. Teşekkür ederim. Eyvallah.